إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ميكو حقيقة sina la kusema bali nataka nitoe nasaha kwangu mimi mwenyewe binafsi mjinasi pamoja na wanafunzi wenzangu kwamba tustahimili masiku yapotee, yani masiku yende. Allah tumuombe aturuzuku thabati, yani kuthibiti katika haki na kuweza kustahimili. Kuwa wewe kwa utakuwa shekhe mkubwa, hili haliwi kwa wewe mwenyewe kujisema, wala haliwi kwa kuambia watu kama nitizameni mimi. We tulizana, soma, jitahidi kusomesha, jitahidi kupita katika njia zinazotakiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayekuweka katika pahala pako. Na usione hivi, kuna watu humu wanajua, wale wanajua, wale watajua, huyu anajua. Sio wewe mwenyewe kutafuta kusema kama mimi ninajua. Tena tutahadhari na yule ambaye kwamba aliyekuwa anafitii, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakuwa wao na kitu kuisifu. Tunasoma sisi kwao, wanajisifu kwamba wao wana elimu kubwa, kwamba wao wamesoma vitabu kadhaa, kwamba yeye hivi na hivi, na huku anakuwa anapiga piga madongo wale ambao kwamba walimu wenzake, au wale ambao kwamba yeye wamemtangulia, au ana uwezo kuliko yeye katika mambo hasa ya kisheria katika hii dini. Wao wanayajua. Shetani madamu katukosa katika kuifuata dawa ya haki, hatutuacha katika hiyo hiyo dawa ya haki tutakayokuwa nayo. Shetani atatufitini japo kwa utovu wa adabu, shetani atatufitini kwa kutafuta kujii kuona sisi tunajua zaidi, na iko namna yote ya mambo ambayo kama ilikuwa si sawa sawa. Hizi ndio nasaha zangu mimi. Wewe jitahidi stahimili, kama wewe utakuwa ni shekhe mkubwa, Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka na watu watajua, kama lengo lako watu wajue, watajua bila wewe kusema mimi nimekuwa au mtangazeni mimi mie hivi. Na utakuwa na watu watarejea kwako katika masail mbalimbali, na watu watapata faida mbalimbali kutoka kwako wewe. Hebu tustahimili na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabati. Subhanakallahumma bihamdika. Aya, tuwashukuru kwa kuitikia wito. Allah alipe kheri na warejeshe majumbani salama, na mashekhe alitaka tu muonane nao na nyinyi muonane na wao, na watoe na saizi fupi, na tumeishia hapa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wastaghfiruka wa atubu ilaik.